Mevlam yazmış fermanı. Yal canım kurtulam, yal ver derne dermanı. Yal canım kurtulam, yal ver derne dermanı. Bindim başı yok, bir çay geçtim başı yok.